مدینہ، اگر حاجی مسافر ہو پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے؟ حج کی قربانی تو اس پر واجب ہے کہ وہ عام قربانیوں کی طرح نہیں ہے، عید کی قربانی کی طرح نہیں، وہ تو شکرانی کہتے ہیں، البتہ وہ قربانی جو بقرعید کی قربانی ہے وہ مسافر حاجی پر واجب ہے چاہے وہ غنی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.